إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله كثير من المسلمين اليوم وينجي كتك وإسلام لوهي هجروا تلاوة القرآن ومقورا نكيهاما كيسوم قرآن لم تعرفه الأمة من قبل كهما ماكو حكجواي كفهميك كني قرنيوتي wala umma wote haujawahi kuona jinsi waislamu wa umma huu walivyoihama Qur'an ma hirsihim ala qira'ati suhuf wal majallat pamoja na kwamba watu hao waislamu hao ambao wameihama Qur'an hawaisomi Qur'an ukiwaangalia upande wa pili wamejawa na hirsi ya hali ya juu pupa ya hali ya juu ya kusoma magazeti na kusoma makalat wa mutabaati alfadhaiyat na kufuatilizia vipindi katika matelevisheni wal internet wa ghairiha na mambo katika internet na mfano wake utawaona waislamu kwenye hili jambo wametilia sana mkazo na pupa yao kwenye haya mambo ni kubwa mno lakini kwenye upande wa Qur'ani wameihama Qur'ani kuhama ambako hakujawahi kuonekana wala kufahamika katika umma wote uliopita huko kabla wa hadha na hili basi yadullu ala kathrati inshighalihim lidunya inajulisha ya kwamba kabisa watu hawa wamejishughulisha sana na hii dunia wa hadha kama qala sallallahu alayhi wasallam na hii inakuwa ni kama vile alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam fa wallahi namwapia Allah subhanahu wa ta'ala mal faqru akhsha alaykum mimi siogopei zaidi ufakiri juu yenu walakin akhsha alaykum lakini mimi naogopea juu yenu nyinyi umma wangu antubsata alaykum dunya dunia hii Allah subhanahu wa ta'ala akakunjulieni akaipanueni kwa ajili yenu kama busitat ala man kana qablakum kama ilivyokunjuliwa dunia kwa waliokuwa kabla yenu fatanafasuha alafu nyinyi baada ya kuwa dunia imekunjuliwa kwa nyinyi mkaanza kushindana kama tanafasuha kama wao kule nyuma walivyoshindana kunako hii dunia watulhiyakum kama alhatuhum na hii dunia ikushughulisheni kama vile ilivyowashughulisha waliokuwa kabla yenu hili ndilo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallama analihofia katika umma huu kwamba watu kufunguliwa sana dunia na hii dunia ikawashughulisha sana bali sio hivyo watu wakashindana sana kwa ajili ya hii dunia na wakaisahau Qur'ani, wakaihama Qur'ani. Na vile vile takadimuhum lilulumi al-ukhra ala al-Qur'an, achilia mbali ya kwamba hawa wameshughulishwa sana na dunia ndio maana wameigura Qur'an, lakini pia utangulizaji wao wa elimu nyingine dhidi ya Qur'an, wamezitanguliza sana elimu zingine, wametoa juhudi kubwa sana ya kujifunza elimu zingine juu ya hii Qur'ani, kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wa hadha kama yakulu ulama, na wanawachuoni wanasema katika hii pointi kwamba min talbisi iblis, ni katika upotezaji wa iblis ala baadhi nnasi, kwa baadhi ya watu, kwamba iblisi anakupambia wewe fikra na mawazo juu ya elimu zingine dhidi ya hii Qur'an, unaziona elimu zingine kwamba zina nafasi kubwa sana, na ukatoa nguvu zako, ukatoa akili zako, ukatoa wakati wako kwa lengo la kushughulika na hizi elimu nyingine, na hali ya kuwa unaghafilika na kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wa hadha ahadaf talib alilmi huwa fahamu alquran, na hili jambo hili la kuifahamu Qur'ani ndio lengo la mtafutaji wa ilmu. Anaitafuta ilmu kwa ajili ya kuifahamu Qur'an, kwa ajili ya kuyafahamu maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na vile vile miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha kwamba watu hawa wameihama hii Qur'ani, aljahalu bi thamarati qira'ati alquran, ni kwamba watu hawajui matunda ya kusoma Qur'ani, wa fadhliha, na ubora wake, almutarattabu ala qira'ati alqurani, unaopatikana kwa mtu kusoma Qur'ani. Kwa kule mtu kuwa hajui matunda anayoyapata kwa yeye kusoma Qur'ani, fadhila ambazo yeye anazipata kwa yeye kusoma Qur'ani, basi imempelekea mtu huyo kuigura Qur'ani, ameihama Qur'ani mpaka amefikia hawezi kutadabbar, kuzingatia maneno yaliyomo ndani ya Qur'ani. Wa masalihi ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya, amekuja kuiona kwamba hii dunia haina maslahi, Qur'ani haina maslahi ya kidunia, Qur'ani haina maslahi ya kiakhira, basi kwa sababu hajui maslahi hayo ndio maana napelekea wengi katika sisi kuihama hii Qur'ani. Wa hadha, na hili jambo, min akadi wa akbari dawa'i li hajri al-Qur'an, na hii ndio katika vivutio vikubwa vinavyopelekea mtu kuihama Qur'an, anapokuwa hajui matunda na fadhila zinazopatikana katika kuisoma Qur'an, basi ndio maana anaipuuza ile Qur'an, anaihama miaka na miezi, mpaka inafikia baadhi ya sisi Ramadhani mpaka Ramadhani tena naisoma ile Qur'ani au kuisikiliza ile Qur'ani kwa kumsikia imamu anasalisha, kwa kupata muda dakika mbili kusoma au inasomeshwa darasani, basi na yeye ndo anakaa na hiyo Qur'ani kuifuatilia. Kwa hiyo hii yaonesha wazi kabisa, kwa sababu huyu hajui maana yaliyo iliyomo ndani ya Qur'ani, na wala hajui fadhila zilizomo ndani ya Qur'ani kwa kuisoma Qur'ani. Na hili pia linaonesha kwamba adamul i'tina'i biha, kwamba yeye haitilii maanani hii Qur'ani, walhirsu alaiha, na yeye vile vile haipupii hii Qur'ani, ni kwa sababu hajui, hajui Qur'ani na fadhila gani, hajui Qur'ani ina maana gani kwa Allah tabaraka wa taala. Wa min thamarati tilawati alquran ayuha an-nas, na katika matunda ya kuisoma hii Qur'ani, at-tijaratu ar-rabiha, yule mwenye kuisoma Qur'an afahamu ya kwamba anafanya biashara yenye faida. Yule ambaye anaisoma Qur'an, yudminu an-nadhara, anadumu na kutulizana macho yake kwa kuangalia Qur'an na kuizingatia hii Qur'an, basi afahamu ya kwamba yeye anafanya biashara, tena biashara yenye faida. Qala Mawla Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika ya wale ambao wanaokisoma kitabu cha Allah, wanaodumu kuisoma Qur'an, wanaofahamu maana ya Qur'ani wakaitilia maanani, wa aqamu salata, na wakadumu na kuzisimamisha sala zao, wa anfaqu mimma razaqnahum, na wakatoa yale ambayo tumewaruzuku, miongoni mwa yale ambayo tumewaruzuku. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema sirran wa alaniya, wakatoa vile ambavyo tumewaruzuku kwa siri na pia kwa wazi kabisa Allah anasema yarujuna tijaratan lan tabur, hawa wanatarajia, wanataraji biashara isiyo doda, wanasubiria biashara isiyo haribika. Wale wanaosoma kitabu cha Allah wakasimamisha swala na wakatoa miongoni mwa vile ambavyo tumewaruzuku, Allah tabaraka wa taala anasema wakavitoa hivi kwa siri na kwa wazi, hawa wanatarajia biashara isiyopunjwa, biashara isiyododa, biashara yenye faida. Liwafiahum ujurahum, ili Allah tabaraka wa taala atakuja kuwalipa ujira wao, wayazidahum min fadli, na atawazidishia Allah subhanahu wa taala fadhila zake, innahu ghafurun shakur, Allah subhanahu wa taala ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kushukuru. Katika matunda ya kuisoma Qur'an, anayeisoma Qur'ani hii inamuonesha kwamba yeye anafanya biashara kwa kupata ujira mbele ya Allah subhanahu wa taala, tena ujira ambao hautokatika wala hautomalizika, bali ni ujira ambao ni endelevu mbele ya Allah tabarak wa taala. Pia katika matunda ya kuisoma Qur'an, tanzilu sakinatu warahmatu walmalaikatu litilawa, kwa wewe kusoma hii Qur'an utulivu na kuteremkia, rahma inakuteremkia, bali hata malaika pia wanateremka kwa wewe kuisoma hii Qur'an. Unapopoteza umri wako, wazunguruka msikitini, wakaa sehemu peke yako, waisoma hii Qur'an, fahamu ya kwamba utulivu wateremka kwako wewe, huruma ya rahma inateremka kwako wewe. Bali sio hivyo, hata malaika, viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao hawana sifa ya kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala, nao hukuteremkia wewe kwa sababu ya kuisoma Qur'an. Wadalilu ala dhalik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume alayhi salatu wa salam anasema, majitamaa qaumun fi baytin min buyutillah, hawatojikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yasuluna kitab Allah, wakawa wanasoma kitabu cha Allah. Akawa mtu amekaa kwenye msikiti anakisoma kitabu cha Allah, anafahamu, anatadabbar maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanadarisishana, wanafundishana kati yao Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema illa nazalat alayhi musakina, watu hawa huteremkiwa na utulivu, waghashiyatuhumur rahma, na rahma inawatanda, wahaffatuhumul malaika, bali malaika wanawazunguruka hawa watu, wadhakarahumullahu fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja kwa wale ambao wako mbele yake tabarak wa ta'ala. Kwa sisi kukaa katika misikiti na tukawa tunaisoma Qur'an, Allah tabarak wa ta'ala huteremsha sakina, huteremsha utulivu, bali rahma inaenea kwetu sisi, bali malaika wanatuzunguruka sisi kwa sisi kukaa katika misikiti na kuisoma na kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim, na amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim, min hadithi al-Bara ibn Azib yaqul, sahaba huyu al-Bara ibn Azib anasema, qara'a rajulu al-Kahf, mtu mmoja aliisoma suratul Kahf, wa fi ad-dari dabbatun, na katika nyumba ambayo yeye alikuwa anaisoma sura Kahf kulikuwa kuna mnyama, faja'alat tanfiru, kipindi anaisoma sura Kahf ghafla yule mnyama akaanza kukimbia, fanadhara, yule mtu akaangalia na kutazama, fa idha dhababatun, ghafla naona mawingu mepesi mepesi, qad ghashiyatuhu, yamemtanda na kumfunika juu yake. Qala yule bwana akasema, fadhakara dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam, akaenda kumtajia mtume alayhi salatu wasalam kwamba mimi nilikuwa nakaa nasoma Qurani, mara nikasikia wanyama wangu wakaanza kukimbia na kuangalia hivi, naona mawingu yametanda. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam akasema, iqra fulan, soma Qurani ewe fulan, endelea kuisoma Qurani ewe fulan, fa innaha as-sakina, hakika hiyo Qur'ani unayoisoma ni utulivu, tanazzalati indahu al-Qur'an, tanazzalati inda al-Qur'an, hiyo ni sakina na utulivu ambao unaoteremka wakati wa kuisoma Qur'an. Yule ambaye anasoma Qur'an akatulizana kwa adabu, akawa na udhu wake kwa utulivu, hana stress wala hana mawazo magumu, anapoisoma Qur'ani huwa anaona moyo wake unatulizana, unapata sakina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia huyu kwamba aendelee kuisoma Qur'an, kwani sakina inamteremkia yeye kwa kule yeye kuisoma Qur'an. Bali wa antum ta'lamun, nanyi pia mwafahamu kiswa ta Usaidi ibn Khudayr, kiswa cha sahaba, kiswa cha sahaba Usaidi ibn Khudayr. Bainama huwa laylatun yaqra'u fi mirbadi, huyu sahaba huyu Usaid usiku mmoja alikuwa amekaa katika mirbada akiwa nasoma Qur'ani, na riwaya zimekuja alikuwa nasoma suratul Baqara akiwa katika mirbad. Mirbad ni mahala ambapo tende huwa zinakaushwa, tende ambazo huwa zinakaushwa. Yeye amekaa katika miribadi yake na sehemu yake hii anaisoma Qur'ani wakati wa usiku. Ijalati faraso, ghafla farasi wake akaanza kutikisika. Faqaraa thumma jalati ukhra, akaendelea kusoma, mara farasi mwingine akaanza kutetemeka na kutikisika. Faqaraa thumma jalati aidha, akaendelea kusoma kisha akaanza kutikisika mwingine hivyo hivyo. Qala Usaid, Usaidi akasema, fakhashitu an tata Yahya, nikahofia ya kwamba hawa wanyama wangu au huyu farasi wangu anaweza na kwe, anaweza kwa kule kutetemeka kwake akaenda akamgonga mtoto wangu Yahya. Faqumtu ilaiha, nikasimama kwenda kwa Yahya. Fa idha mithlu dhullati, ghafla naangalia hivi nikaona mfano wa sahab, mawingu yametanda. Fauqa ra'asi, tena juu ya kichwa changu. Fiha amthalu suruj, yale mawingu yalivyotanda yametanda mfano wa taa. Arajati fil jawi, taa ambalo limepanda juu ya anga. Hatta ma araha, mpaka nikawa vile vile silioni lile wingu. Qala, nasema, faghadautu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nikaamka asubuhi mapema sana nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya rasulullah, nikamwambia wewe mtume wa Allah tabaraka wa taala, bainama, muda wakuwa mimi nilikuwa usiku ninaisoma Qur'ani, fi jawfi al-layl, katikati ya usiku, nikatokinikiwa katika marbadi yangu sehemu ya kukaushia tende. Akamwelezea historia yake yote, akamwelezea tukio lake lote mpaka mwisho. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kila pale Usaid alipomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nilipokuwa nikiisoma Qur'ani basi yule farasi wangu huwa anatetemeka na kutikisika, mtume alaihi salatu wasalam akamwambia, tilka almalaika, huyo ni malaika. Kala litastami'u laka, alikuwa nakusikiliza wewe unavyoisoma Qur'an. Wala uqara'ata, na lau ungeendelea wewe kuisoma Qur'ani, la asbahat yaraha an-nas, tangeamka asubuhi watu wanamuona yule malaika. Ma tastatiru minhum, tena asingeweza kujificha katikati ya watu. Kwa mtu kuisoma Qur'ani wakati wa usiku, miongoni mwa fadhila zake ni kwamba malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wa khairi, wanatanda juu yako wewe wakikuombea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanasoma kitabu cha Allah katikati ya usiku na ncha mbili za mchana, kwa maana asubuhi na jioni, na malaika wanawasikiliza. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Usaid, wala udumta ala qiraatika, na lau utadumu na wewe na kuisoma hii Qur'ani, la asbahati almalaika, watakuwa hao malaika, yandhuru nnas ilaiha, watu wanawatizama wale malaika, wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid dini amma ba'du. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mtu kufahamu fadhila ya kitu ndiyo inampelekea yeye kukipenda hicho kitu. Ni nani katika sisi ambaye hatamani kutajwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya wale watu waliokuwa bora, viumbe waliokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani asiyependa malaika kumzunguruka? Nani asiyependa utulivu wa moyo? Nani asiyependa utulivu wa nafsi? Kila mmoja katika sisi anatamani na kupenda hali hii. Lakini na hali kama hii hauwezi ukaipata kama wewe utakuwa mbali na Qur'an. Hauwezi ukapata utulivu wa nafsi yako hali ya kuwa wewe mwenyewe uko mbali na hii Qur'an. Hautaki kuijali hii Qur'ani, hautaki kuifahamu hii Qur'ani, wala pia yule wale ambao wanaisoma Qur'ani, hata sapota yako wewe hautoi, bali unawasema vibaya na kuwarushia maneno mabaya na kuwaona ni watu ambao wanapoteza umri wao, wanapoteza wakati wao. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala atakuteremshia wewe sakina na atakupa wewe utulivu? Ayuha nasu ibadallah, yote haya yanaonesha ubora wa kuisoma Qur'an, na kwamba Qur'an ndiyo sababu ya kuteremka rahma na ndiyo kwa sababu ya kuwepo malaika na kuhudhuria malaika. Na ndani ya kisa hichi cha Usaid ibn Hudhair kinaonesha fadhila ya sahaba huyu radhiallahu anhu, na pia ndani ya kisa hichi kinaonesha fadhila ya kuisoma suratul Baqara katika swala za usiku. Bali pia vile vile ndani ya kisa hichi panaonesha ubora wa watu kuwa wanyenyekevu katika swala zao za usiku. Miongoni mwa fadhila za kuisoma Qur'an, al-Qur'anu yahadika wa yurshiduka wa ya'khudhu biyadika ila Allah tabarak wa ta'ala. Qur'ani hii inakuongoza wewe, inakuelekeza wewe, na inakukamata mkono wako mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utamtambua Mola wako vizuri sana. Qala Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'ani inaongoza kwenye lile lilokuwa la sawa sawa. Qur'ani hii inakuongoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam al-Ambari rahimahullah ta'ala katika aya hii, anasema al-Imam al-Ambari, al-Qur'anu Qur'ani hii yahdika li afdhali al-khisal, inakuongoza wewe kwenda kwenye mambo na matendo yaliyo mazuri. Wa qala al-Imam Qatada Sadusi, inna hadha al-Qur'ana, hakika hii Qur'ani, yadullukum ala daikum wa dawaikum, Qur'ani hii inakujulisha ni nyinyi juu ya maradhi yake, juu ya maradhi yenu, na hii Qur'ani pia inakujulisheni juu ya tiba zenu. Fa amma daukum, ama maradhi ambayo Qur'ani inakujulisheni maradhi hayo, fa hiya dhunub, Qur'ani inakujulisheni madhambi. Qur'ani inakujulisha wewe kwamba haya ni madhambi, miongoni mwa madhambi makubwa Qur'ani inakujulisha. Kwa hiyo kama yule ambaye anayedumu na kuisoma hii Qur'ani na kuifahamu hii Qur'ani, anayafahamu madhambi, anafahamu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haramaha ami ya haramisha. Wa amma dawaukum, na amma kuhusiana na tiba zenu, kwamba Qur'ani inakutibuni, inakutibuni, inakupeni ponyo, fal istighfaru, ni kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani inakuelekeza wewe kumtaka msamaha Allah tabarak wa ta'ala, na unapokuwa wewe unapomuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, basi yale madhambi uliokuwa umeyafanya Allah tabarak wa ta'ala anakwenda anayafuta. Rawa al-Imam Ahmad wa hasanahu al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam pia amesema, usika bitaqwallah, ninakuhusia wewe kumcha Allah tabarak wa ta'ala, fa innahu ra'su kulli shay'in, hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio ra'su kulli shay, ndio kichwa ya kila kitu. Kumuogopa Allah tabarak wa ta'ala ndio muongozo wa kila kitu na ndio dira ya kila kitu. Wa alayka bil jihad, najilazimisha wewe shikamana na jambo la jihad, fa innahu rahabaniyatul islam, kwa hakika jihadi ndio rahabaniyatul islam. Wa alayka bi dhikrillah, najilazimisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilawatal qur'an, na kuisoma hii qur'an, jilazimisha kuisoma qur'an, fa innahu ruhuk, qur'ani ndio roho yako, fi samaa, huko kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa dhikruka fil ardi, na hii Qur'ani ndio utajio wako katika hii ardhi. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhusia sisi waumini na waislamu kwa ujumla juu ya kwamba watu washikamani na kuisoma Qur'an. Hakika shani ilivyo, jambo lilivyo, lau wengi katika waislamu watayatazama haya maneno na wakatazama baadhi ya hizi fadhila za Qur'an na wakatazama yale ambayo wanayafanya katika huu ulimwengu na katika hii dunia, watayapima maneno haya na kuyaona ya kwamba ni maneno yaliyokuwa katika kima cha hali ya juu. Kwani tukianza kutafutana na kutazamana, tunawaona baadhi ya ndugu zetu wanachukua muda mwingi sana wa kupoteza masaa yao wakitazama magazeti, wakisoma magazeti ya mipira, wakisoma magazeti ya michezo aina mbalimbali, magazeti ya siasa, magazeti ya tamthilia wa ila ghairi dhalik. Gazeti alimpiti kwa wiki lazima ametoa pesa yake kununua hilo gazeti. Bali pia tukiangalia upande wa pili, twaona sisi wengi katika sisi macho yetu haya yana ushuhuda wa wazi kabisa mbele ya Allah tabarak wa taala juu ya yale ambayo tunayotazama. Watu wanakaa kuanzia saa tatu mpaka saa tano usiku wanaangalia mpira. Watu hao wanakaa saa tatu mpaka saa ngapi wanatazama matamthilia ya ajabu ajabu. Watu hao hao wanatazama taarifa za habari, wanazifuatilia kweli kweli, na wanajua yanayoendelea nchini, yanayoendelea duniani. Na haya tunayosema, kwa maana watu wanapoteza umri wao katika haya mambo. Lakini haya ni mambo ya kidunia. Hebu waangalie katika mambo ya kiakhera, waangalie wao na hii Qur'an, waangalie wao ina maneno ya Allah tabarak wa taala, maneno ambayo ndani yake fi hudan linnas, ndani yake kuna muongozo wa watu, muongozo wa familia zao, muongozo wa riziki zao, muongozo wa dunia yao, muongozo wa utawala wao. Qur'ani hii wameiweka pembeni. Bali nimezungumza katika hutuba iliyopita kwamba kuna watu kabisa hawaifahamu Qur'ani, hawayafahamu maneno ya Allah tabaraka wa taala, isipokuwa yaliyobakia ni zile sura ambazo wanazisoma katika swala, suratul fatiha na almuawidhataini na qul huwallahu, wamemaliza. Lakini maneno ya Allah tabaraka wa taala hawayatolea juhudi ya lazima, hawajatoa juhudi zao kuzisoma Qur'ani. Na ukiwaangalia maisha yao ya kila siku, wao wako bize, wako mbio na haya maisha, wanayaacha maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam asipeleke mashtaka kwa Allah tabaraka wa taala kwamba inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, kwamba watu wangu wameihama hii Qur'ani, malaka walaha, una nini na wewe hii na hii Qur'ani, una nini? Kwa nini haupotezi umri wako kunako hii Qur'ani, maneno ya Allah tabaraka wa taala? Kwa nini wewe wakubali kwa siku wewe kuwa ni mtu ambaye haufahamu na umri wako waenda? Ulikuwa na miaka 40, ulikuwa na miaka 30, hivi sasa umeendelea mbele, na hizi kazi unazojigombania kila siku haziishi. Kila siku itakuja hii na hii itatoka, hii itaingia hii. Lakini kwa Allah tabaraka wa taala hauna maneno, hauna hoja mbele ya Allah subhanahu wa taala ya kumwambia kwamba wewe ulikuwa mashughul, ulikuwa na kazi nyingi, ulikuwa unashughulikia hii dunia, watoto wako wale, mke wako ale, mume wako afanye kadha. Mbele ya Allah sio hoja hiyo, hiyo ni hoja ambayo unanipa mimi na wewe. Lakini mbele ya khaliqu samawati wal ardh, aliyeumba mbingu na ardhi, hauwezi kumwambia hayo maneno. Intabe wa afiq ila Allah tabaraka wa taala, zinduka. Haya maneno ya Allah tabaraka fihi fadhail, ndani yake kuna fadhila kubwa. Angalia tatendo kama hili la kama yule anayesoma Qur'an, anayekaa usiku anasoma Qur'an, malaika wa Allah tabaraka wa taala wamteremkia. Wangapi katika sisi tumejawa na humum, wangapi katika sisi tumejawa na ahzan, wangapi katika sisi tumejawa na qalaq, mambo mazito mazito ya kifamilia, mambo mazito mazito ya kimaisha. Wangapi katika sisi waliokuwa na madeni yanawahangaisha, watoto wanadaiwa kadha linamhusu yeye, kodi ya nyumba inamhusu yeye, vyakula vya watoto vinamhusu yeye, nguo za watoto zinamhusu yeye. Yote haya ni humumu wa ahzan, ni humumu hizi ambazo zinawapelekea watu kuwa bize, mpaka watu wanacho kitabu cha Allah kinasomeshwa wanagura. Maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala nafundishwa na yakimbia, wakiyasikia ni kama vile makufaru wa kipindi kile walikuwa wanaambizana kunako maneno ya mtume anapoisoma Qur'an, wanaambizana unasema la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fi, msisikilize hii Qur'an, ipigieni makelele. Jinsi waislamu wa sasa walivyo kunako hii Qur'an inavyotamkwa, inavyosomeshwa, sheria ziliomo ndani ya Qur'an, jinsi waislamu wanavyonyanyuka, wanavyokimbia kana kwamba maneno ya makufar walikuwa wakiambiana la tasma'u li hadha al-Qur'an, msisikilize hii Qur'an, walghaw fi, ipigieni makelele. Maneno ya Allah yanaingia katika masikio ya watu na yanatokea masikio ya watu vile vile, watu hawaijali tena Qur'an. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni shahidi mbele yetu, mbele ya Allah, na ndio maana aya hii ilipoteremka ya kwamba Muhammad atakuwa ni shahidi juu yetu, alilia mno mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya iliposomwa ya kwamba yeye atakuja katika umma huu na kuwa ni shahidi, aje tolea ushuhuda sisi ambao tunaoikimbia hii Qur'an. Aya hii iliposomwa mbele yake mtume, alipoisoma Abdullah ibn Mas'ud anageuka hivi anamwangalia mtume, fa idha ainahu tadhrifan, macho yake yanabubujika machozi na anamwambia hasbuk, tosha hapo hapo. Kwa hiyo aya kwamba anaona masuhulia sallallahu alaihi wasallam, anaona majukumu ya kwamba watu hawa waumini hawa walioteremshiwa Qur'an wameigura hii Qur'an, hawaitaki, nami ndo nitakuwa shahidi yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallahi, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah.